मीमांसा दर्शन की 481वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का द्वितीय अध्याय प्रथम पाद प्रारंभ करते हैं। यहाँ शीर्षक में इन्होंने ऊपर लिखा है कोष्ठक में मीमांसा क्रमेण चतुर्दशाध्यायस्य, मीमांसा के क्रम से लेंगे तो ये 14वां अध्याय होगा। तो यहाँ प्रथम पाद के प्रारंभ से ये इष्टिकाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ईंटों के बारे में जिसका कि चयन किया जाता है, उनके बारे में अलग अलग कुछ कुछ प्रश्न उठा के पक्ष और विपक्ष लेते हुए चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो पहला जो अधिकरण है उसका विषय है कि चयन के साधनीभूत जो इष्टिकाएं हैं वे मिट्टी की ही होनी चाहिए अथवा कोई सी भी दूसरी चीज की हो सकती है। इसमें सिद्धांत पक्ष है मिट्टी की ही होनी चाहिए, तो सिद्धांत का ही सूत्र है पहला, इष्टकाभिर अग्निम चिनुते, न कर दीजिए इसको चिनुते इति, विपरीत अल्पविराम में ये तो वचन दिया इन्होंने, इष्टकाभिर अग्निम चिनुते इति मृणमय स्थंडिल कर्मणि श्रूयन्ते अल्प विराम यथा लोके। तो स्थंडिल कर्म में वो चबूतरा पीठ जैसी जो बनाते हैं वो मृणमयी होनी चाहिए, यानी मिट्टी उसका उपादान होनी चाहिए, मिट्टी से निर्मित होनी चाहिए, यथा लोके जैसे कि लोक में देखा जाता है, लोक में भी ईंटें मतलब मिट्टी की ईंटें ली जाती हैं। तो अग्नौ आमनाए थे, अग्नि में ये विषय, अग्नि के इस प्रसंग में, चिति के प्रसंग में ये वाक्य मिलता है, इष्टकाभिर अग्निम चिनुते जो सूत्र में कहा इति। तत्र किम अनियम, इस विषय में अनियम है, आहोस्वित मृणमय एवं उपादातव्य इति, अनियम है का मतलब है कि किसी की भी हो, किसी की भी हो, देखो तो प्रश्न उठा रहे हैं तत्र किम अनियमः, ईंटों के उपादान कारण के रूप में के विषय में अनियम है मिट्टी की हो और किसी चीज की भी हो, आहोस्वित मृणमय एव उपादातव्या इति, अथवा मिट्टी की ही हो। तत्सिद्ध्यर्थम इदम निरूप्यते, इस विषय में निर्णय के लिए सिद्धि के लिए ये निरूपण किया जा रहा है, किम अयम इष्टका शब्द जाति वचन किम वा आकृति वचन, इस निर्णय के लिए जातिवाची और आकृतिवाची शब्द को देखते हुए कि भाई ये शब्द इष्टका शब्द जातिवाची है अथवा आकृतिवाची है, इसके आधार पर कुछ ये भेद देखना चाह रहे हैं, जातिवाची होगा तो ये होगा और आकृतिवाची होगा तो ये होगा। अभिप्राय इसमें यह कि जातिवाची शब्द अगर माना जाए इष्टकाभिर अग्निम चिनुते, इसमें जो इष्टका शब्द है अगर इसको जातिवाची माना जाए तो किसी भी चीज की बनी हुई ईंट ली जा सकती है, ठीक है, और अगर आकृतिवाची माना जाए तो मिट्टी की ही ली जाएगी। तो व्यक्ति, आकृति और जाति तीन चीजें होती हैं। तो मीमांसा में तो हर शब्द जातिवाची होता है प्रथम दृष्टया, जाति रूप में अर्थ नहीं घटता है तो फिर व्यक्ति में जाता है और वो व्यक्ति में लक्षणा की मानी जाती है, ठीक है, मीमांसकों का मत है। तो सामान्य दृष्टया चूंकि जातिवाची है तो यहां भी जातिवाची होना चाहिए, और अगर जातिवाची है घट भी रहा है तो व्यक्तिवाची मानने की आवश्यकता नहीं है। और जातिवाची लेंगे तो किसी की भी बनी हुई ईंट, ईंट है, ईंट किसको कहते हैं, एक विशेष प्रकार की का आकार प्रकार जैसा होगा। तो ईंट पना जिसमें हो, इष्टकात्व जिसमें हो, उसे ईंट कह सकते हैं। तो वो जाति को लेकर के कह रहे हैं। तो पहले ये निर्णय करते हैं कि यहां ये जाति वचन है या आकृति वचन है शब्द है, मतलब संभावना ही नहीं लग रही है, असंभव है। तो सोने की ईंटें तो प्रसिद्ध है ही, चांदी की ईंटें भी प्रसिद्ध है, सिल्ला, चांदी की सिल्ला और सोने के जो वो बिस्कुट जैसे आते हैं ना, तो और ईंटें भी आती हैं, बिस्कुट होते हैं छोटे छोटे से जितने, और फिर ईंटें छोटी छोटी ईंटें भी आती हैं, जैसे पहले मिट्टी की ईंटें होती थी, छोटी ईंटें भी होती थी। एक तो बड़ी ईंटें होती हैं जो आजकल प्रचलित हैं, आपने कई जगह देखो छोटी छोटी ईंटें होती हैं, पतली और छोटी छोटी ईंटें छतों पर भी लगाते हैं, वो तो केलू हो गए, उसके अलावा दीवार बनाने में भी कई जगह वो छोटी ईंटें चलती हैं, आजकल कम है, बड़ी ही चलती हैं अधिकतर, और पहले छोटी भी चला करती थी, और इनमें भी छोटी बड़ी होती है ईंटें। तो और किसी के आप लोहे की भी बना सकते हैं, सीमेंट की आजकल आती है, वो तो चलो मिट्टी की ही हो गई न, पर हाँ और लकड़ी की बना सकते हैं, नहीं हास्यास्पद लग रहा है ऐसा सोचना भी, पर पूर्व पक्षी तो सोच ही सकता है ना, पूर्व पक्षी सोच सकता है और पूर्व पक्षी सोच रहा है, इसीलिए तो ये प्रसंग उठाया इन्होंने ये अधिकरण। तो देखिए किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अनियम इति, इसमें अनियम है, किसी की भी हो सकती है, क्यों कथम इष्टका शब्द से जाति वचनत्व, इष्टका शब्द जो है वो जाति वचन है। तो अब इसमें भेद क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखें तो आकृति तो भिन्न है, आकृति भिन्न है और जाति भिन्न है, अलग अलग मान के कहते हैं इष्टका शब्द से जाति वचनत्व कथम का द्रव्यम ही भिन्नेशु अभिधान प्रवृत्यो हो अभिन्नत्वात् मृन्मयेषु च लौहेषु च कलशेषु कलशाभिधान कार्य प्रत्यय नाम विशेषात् कलशत्ववत् जायते एव इष्टकात्वम्। आज संचिका नहीं लेकर के आए। तो देखिए जब इसने कहा कि जाति वचन होना चाहिए और जाति वचन मान के अनियम को कह रहा है, तो कैसे, तो उसको खोल रहे हैं द्रव्यम ही, द्रव्य जो होता है भिन्नेशु अभिधान प्रवृत्तियों हो अभिन्नत्वात्, भिन्न अभिधान प्रवृत्ति में होते हुए भी, अभिधान प्रवृत्ति जो उनको उपादान कारण है जिससे वो बन रहा है उसके, तो भिन्न कौन कौन से होंगे, जैसे कि मृत हो गया, स्वर्ण हो गया, ये भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न अभिधान प्रवृत्ति वाला होते हुए भी अभिन्नत्वात्, अभिन्न होने से, अभिन्न मतलब इष्टका तो अभिन्न ही है, इष्टका के रूप में अभिन्न है, लेकिन घटक द्रव्यों के नाम अलग अलग हैं उस दृष्टि से। मृन्मय शुच लोहे शुच, अब उदाहरण दे रहा है कि मृन्मय हो मिट्टी से बना हो या लोहे से बना हो, कलशेशु जो कलश होते हैं उनमें कलशाभिधान, कलश का जो अभिधान या नाम है वो, कार्य प्रत्यानाम प्रत्ययानाम अविशेषा, कार्य और ज्ञान के अविशेष होने के कारण से कलशवत् कलशत्ववत् कलशत्व के समान, जैसे लोहे का बना हुआ होगा उसमें भी कलशत्व होगा और मिट्टी का बना होगा उसमें भी कलशत्व होगा, तो कलशत्व आया कहां से, कलशत्व किस आधार पर आया, घटक द्रव्य तो अलग अलग थे। तो आकृति जो स्वरूप है उसका कलश का, आकृति और आकृतित्व इसको ये अलग मान के चल रहे, आकृतिपना आकृतित्व आकृति और आकृतित्व। आकृति जो है वो तो उसका स्वरूप हो गया जैसा भी है, और आकृतित्व से वो उसको जाति को ले लिया इन्होंने। तो जैसे लोहे और मिट्टी के घड़ों में कलश का अभिधान नाम होता है, कार्य होता है और ज्ञान होता है, उसका अविशेष होने से कलशत्व के समान ही यहां पर भी इष्टकात्व जाना जाएगा कि इष्टका किसी की भी बनी हो लेकिन उसमें नाम कार्य और ज्ञान प्रत्यय वो समान हो जाएगा। आगे सौवर्ण इष्टका इति सोपपद इष्टका शब्दो अन्यत्र प्रयुज्यते इति चेतना। अगर कोई इस पे आक्षेप करे पूर्व पक्षी पे, अभी तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो बोले कि सौवर्ण इष्टका यानी सोने की बनी हुई इष्टका, बोले ऐसा भी तो प्रयोग होता है सोपपद यानी विशेषण युक्त। अगर सभी इष्टकाएं तो सब इष्टकाएं हैं तो फिर सौवर्ण इष्टका ये क्यों विशेषण लगाना पड़ रहा है, इससे पता लगता है कि कुछ अलग है। तो बोले सौवर्ण इष्टका इति सोपपद इष्टका शब्दो अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात लोके, लोक में प्रयोग किया जाता है। तो इससे कोई खंडन करने लगे तो बोले कि ये तो कोई बात नहीं, क्यों कलशादौ समानत्वात्, कलश आदि में समान होने पर भी लोह कलश मृन्मया कुंभा इति ये प्रयोग देखा जाता है। लोक में उदाहरण दिया था उसने लोह और मृन्मय कलश का, दोनों में कलश शब्द प्रयोग होता है, लेकिन कलश शब्द दोनों में प्रयोग होते हुए भी लोह कलश भी प्रयोग होता है और मृन्मय कुंभा, कुंभा कहो चाहे कलश कहो वो भी प्रयोग होता है। तो शब्द सामान्य रूप से सब में प्रयोग होते हुए भी विशेषण युक्त भी प्रयोग होते हैं, दोनों तरह से प्रयोग होता है, ऐसा यहां पर भी हो जाएगा। तस्मात् अनियमेन इष्टकानां उपादानम् इति प्राप्ते ब्रूमा। तो इससे पूर्व पक्षी ने यह बात सिद्ध की कि अनियम रूप से इष्टकाएं बनेगी, किसी भी चीज से बना सकते हैं। अब सिद्धांती कहता है इष्टकाभिर अग्निम चिनुते, ये विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए वही वचन है, इष्टकाभिर अग्निम चिनुते इति श्रूयमाणे, ऐसा जब हम सुनेंगे ऐसा सुना जाता है, सुने जाने पर मृणमय एव उपादातव्य, मिट्टी की ही लेनी चाहिए, ये इसका प्रतिज्ञा कथन हुआ। कुतः हेतु दे रहे मृण द्रव्याकृति वचनत्वाच इष्टका शब्दस्य, जो इष्टका शब्द है वो मिट्टी के द्रव्य की आकृति वचन वाला होने से, इष्टका शब्द मिट्टी की आकृति वाला ही होता है। मृत द्रव्य आकृति वचनत्वात्, आकृति जो है विशेष होती है, तो मृत द्रव्य के विशेष वचन वाला होने से या मिट्टी के द्रव्य की विशेष आकृति वहां पर होती है, वही उसी में प्रयोग किया जाता है। जब इसने सिद्धांती ने आकृति शब्द का प्रयोग कर दिया तो पूर्व पक्षी कहता है केयम आकृति नाम है थी, आकृति क्या चीज है। उच्चते जाति लिंगाख्या आकृति ही जाति ही, जातिर्लिंगाख्या आकृति ही, यहां अल्प विराम ले लीजिए। जाति के लिंग की आख्या आकृति होती है, जाति के को बताने वाली कहने वाली जाति के लिंग को की आख्या वाली, जाति के लिंग के नाम वाली या कहने वाली आकृति होती है। आकृति जो होती है वो जाति के स्वरूप को कहने वाली होती है। किसी की जाति है, हम पूछें कि ये जाति है, गोत्र जाति है, क्यों है गोत्र जाति, गो आकृति मतलब, क्योंकि इसमें गो की आकृति है इसलिए इसको गो जाति के हम कह रहे हैं, ऐसा इनका अभिप्राय। हाँ प्रकट करने वाली, कहने वाली, प्रकट करने वाली, आकृति जाति को कहती है, ठीक है। जाति इसमें क्या, जाति लिंग आख्या, जाति के लिंग को बताने वाली, जाति के लिंग को बताने वाले, ठीक है। ये आकृति होती है, अल्प विराम। आगे जाति है, फिर अल्प विराम है, उसको हटा दीजिए। अब या तो जाति शब्द को पूरे को हटा देंगे, नहीं तो जाति को केवल शब्द को रखेंगे। आकृति तक तो वहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यूं करेंगे जाति लिंगाख्या आकृति ही जाति, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आकृति को ही जाति फिर कहा जा रहा है। जाति के लिंग को बताने वाली जो आकृति है उसको जाति कहते हैं, ऐसा वाक्य अर्थबोध होने लगेगा। तो इसलिए आकृति पे अल्प विराम कर लिया, उसके बाद जाति शब्द को चाहे तो हम हटा दें, नहीं तो जाति तत्र, फिर जाति तत्र, तत्र पे फिर अल्प विराम ले लेंगे, वहां जाति होती है। जाति तत्र लिंगानी च आक्रियंते यस्याम सा आकृति, निर्वचन कर दिया इन्होंने कि जहां लिंग आक्रियंते किए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, वो जिसमें उसको आकृति कहते हैं। तत्र लिंगानी च आक्रियंते यस्याम, ये जो लिंग है ना, लिंग जिसमें रहते हैं, लिंग जहां व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी अभिव्यक्ति को प्राप्त होते हैं, लिंग जहां पर जिसमें अभिव्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसको आकृति कहते हैं। तत्र लिंगानि च आक्रियन्ते यस्यां सा आकृति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यदैवम्, यदा एवं, जब ऐसा हो तो सा न क्वचिदपि शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तताम प्रतिपद्यते। सा मतलब सा आकृति, वो आकृति कहीं भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त को नहीं प्राप्त होगी। आकृति है तो कहीं ना कहीं तो वो प्रकृति निमित्तता को प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी शब्द कहीं ना कहीं तो प्रवृत्ति निमित्त का वाचक होना ही चाहिए, फिर कहीं लक्षणा भी हो सकती है, नहीं तो शब्द का मतलब नहीं रहेगा, उसका वो नाम रखना ही कठिन हो जाएगा, कैसे रख सकते हैं। तो कहा कि यदि आप ऐसा मानते हो तो आकृति कहीं भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्तता को प्राप्त नहीं होगी। क्यों? सर्वत्र जाते है अभिधेयत्वेन मृत कलशादौ दुष्टत्वा, क्योंकि सब जगह जाति के अभिधेय के रूप में मृत कलश में ही वो देखी जाने से, अगर इष्टका शब्द को मृतमय इष्टका में ही वहीं पर आकृति में रखेंगे तो सदा वो वहीं देखी जाएगी। जाति को कहने में मृत कलश आदि में ही देखी जानी चाहिए, और जगह नहीं देखी जानी चाहिए। दृष्टाचा चित्रगते देवदत्तादौ यम व्यक्ति भिन्नत्वेन इति अनिरुक्तता। और कैसे नहीं दिखाई देगी, और कहां अलग अलग कैसे दिखाई देती है? दृष्टाचा चित्रगते देवदत्तादौ, चित्रगत जो देवदत्त है, एक तो देवदत्त व्यक्ति हो, एक उसी का चित्र बना हुआ हो देवदत्त का, तो दृष्टाचा चित्रगते देवदत्तादौ इयम व्यक्ति भिन्नत्वेन, ये व्यक्ति से भिन्न हुआ ना, आकृति कहां रहती है? व्यक्ति में रहती है, व्यक्ति में रहती है। और देवदत्त का जो चित्र बना हुआ है उसमें देवदत्त व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन आकृति तो है। तो चित्रगत देवदत्त आदि में व्यक्ति भिन्न होते हुए भी ये मिलती है, इसलिए अनिरुक्तता हो जाएगी। अगर यूं कहेंगे कि लिंगानि च आक्रियन्ते यस्यां सा आकृति, तो सारे लक्षण घटने चाहिए फिर उसमें। देवदत्त की जो आकृति है वो आकृति सारी वहां घटनी चाहिए, लेकिन सारी घटती नहीं है वहां। बाहर से आगे से जैसा देखते हैं वो तो दिख रहा है सामने, लेकिन वो घटती नहीं है पूरी की पूरी। आगे प्रतिनियत जात्यभिव्यक्ति हेतुत्व, ऐसा क्यों अनिरुक्तता होगी? क्योंकि आप जैसा मान रहे हो, यानी पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं जाति की अभिव्यक्ति का प्रतिनियत हेतु होने के कारण से, क्योंकि इष्ट का ये जो जाति है इसकी अभिव्यक्ति का प्रतिनियत हेतु आपकी दृष्टि में होगा जब वो मिट्टी की होगी, तो प्रतिनियत जाति अभिव्यक्ति हेतुत्वात्। तो इसी तरह से देवदत्त, देवदत्त आकृति वाले को हम देवदत्त कह रहे हैं, वैसे तो उसमें कोई जाति रहेगी नहीं, देवदत्त में तो व्यक्ति है तो नितांत एक ही है, तो अनेक तो होने चाहिए। लेकिन ये आकृति की दृष्टि से कह रहे हैं, इष्टका में अगर हम ये कहेंगे कि मिट्टी वाली ही होगी तो इसके प्रतिनियत जाति की प्रतिनियत जाति की अभिव्यक्ति का जो हेतु है वो प्रतिनियत हो जाएगा, निश्चित उसमें यही हेतु होना चाहिए। तो ऐसे में वो आकृति शब्द वहां पर नहीं घटेगा, क्योंकि इष्टका का वहां मिट्टी से ही जुड़ाव हो जाएगा, ऐसी ही आकृति, और फिर वही जाति पे जाकर के घटने लगेगी, फिर और जगह प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। मृत द्रव्याकृति वचनत्वाच इष्टका शब्दस्य, हेतु वही है। क्यों ये होगा? क्योंकि मृत, आपके मत में पूर्व पक्षी का मिट्टी इस द्रव्य की मृत द्रव्य आकृति, मृत द्रव्य की यानी मिट्टी जो द्रव्य है उसकी आकृति का वचनत्व होने से इष्टका शब्द के वहीं पर ही घटेगा। तो लोके निरंतरम प्रीति निमित्त सुवर्णादि द्रव्यगत संस्थान से इष्टका शब्दाभिधेयत्व से अविशिष्टत्व, आकी माता जो कोष्टक में है वो मान के चलेंगे। लोक में लगातार ये देखा जाता है कि प्रीति का निमित्त जो स्वर्ण आदि द्रव्य हैं उनके उनके द्रव्यगत संस्थान से, उस द्रव्यगत जो संस्थान है, संस्थान मतलब वो जो आकृति, यानी तो ईंट जैसी आकृति, संस्थान से इष्टका शब्दाभिधेयत्व से, उसमें भी इष्टका शब्द का कथन किया जाता है और वो अविशेष रूप से किया जाता है। जैसे मिट्टी वाली में ऐसे सोने वाली में भी होता है। नच गौणादि शब्दवत अन्यत्र प्रयोगाभाव, ऐसा नहीं कह सकते कि गौण शब्द है उसके समान इसके प्रयोग का अभाव हो जाएगा। यहां गौण प्रयोग है, अगर सोने की ईंट में है तो बोले कि वहां पर तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग तो मिट्टी वाली में है, क्योंकि वो मिट्टी वाले को मुख्य मान रहा है, और बाकी जगह अगर प्रयोग देखा भी जाए तो बोले तो गौण प्रयोग है। तो ऐसा नहीं है कि न च गौणादि शब्दवत अन्यत्र प्रयोगाभाव, कोई ऐसा कह करके खंडन नहीं कर सकता, प्रयोग का अभाव है ऐसा, गौणादि शब्द के समान अन्य जगह प्रयोग का अभाव है ऐसा कोई नहीं कह सकता। जातिवाची जब मान करके चल रहे हैं तो किसी में भी घटेगा, लेकिन आकृतिवाची मानेंगे तो कहीं मुख्य होगा और कहीं गौण होगा। तो कोई ये कहे कि ये तो गौण प्रयोग है इसलिए वास्तव में उसमें इष्टका शब्द के प्रयोग का अभाव है, और मुख्य अर्थ ही लेना चाहिए जब इष्टका शब्द हो, गौण अर्थ नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, ऐसे खंडन नहीं हो पाएगा। तस्मात जाति पक्षवद आकृति पक्षे भी सिद्धांतो दुर्लभ है इति, बोले जाति पक्ष में सिद्धांत जैसे दुर्लभ है ऐसे आकृति पक्ष में भी दुर्लभ हो जाएगा। कैसे? सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत यह है कि नियत उपादान वाली होनी चाहिए, नियत उपादान वाली, ये सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को यह कह रहा था कि यदि आप जातिवाची मानोगे फिर तो ये नियम सिद्धांत जो है वो घटेगा नहीं, ठीक है। सिद्धांत जो जातिवाची मानता है उसमें तो अनियम वाला ही बात हो गई, तो दूसरे पक्ष में क्या बनेगा? आकृति पक्ष में सिद्धांत घटना चाहिए, दूसरा पक्ष आकृतिवाचक मानेगा और उसमें सिद्धांत यानी नियम, मिट्टी का नियम वहां पर घटना चाहिए। तो पूर्व पक्षी उसके पक्ष में दोष दिखा रहा है सिद्धांति के, कि आपके पक्ष में भी सिद्धांत घटेगा नहीं, मेरे पक्ष में तो सिद्धांत आप वाला, सिद्धांति को कह रहे हैं नियम पक्ष नहीं घट रहा है जाति पक्ष में तो, लेकिन आप आकृति पक्ष मानोगे तो उसमें भी नहीं घटेगा, वहां पर भी बस आकृति मात्र होगी, उसको आपको ईट कहना पड़ेगा, केवल मिट्टी की हो उसमें तो कोई नहीं बात है। आप किस कारण से उसको ईंट कह रहे हो? मिट्टी की है इसलिए ईंट कह रहे हो क्या? आकृति क्या है उसकी? तो वो जो आकृति है वो तो और जगह भी घट जाएगी, इसलिए सिद्धांत पक्ष आकृति में भी नहीं घटेगा, ये उसी के पक्ष में दोष दिखा रहा है, मेरे ही पक्ष में नहीं। हालांकि अपने पक्ष में दोष स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी में दोष दे कि जाति पक्ष में तो अनियम होगा या तो सिद्धांत पक्ष नहीं घटेगा, इसलिए हमारे को तो सिद्धांत पक्ष मानने के लिए आकृति पक्ष मानना पड़ेगा यहां पर, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है आकृति पक्ष में भी आपका सिद्धांत उस पक्ष तो नियम वाला नहीं घट पाएगा। तो तस्मात जाति पक्षवत आकृति पक्षे भी सिद्धांत तो दुर्लभ आएगी। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते लोके मृणमयीषु एव चेष्टका शब्द प्रसिद्धि, लोक में मिट्टी वाली ही में ही इष्टका शब्द की प्रसिद्धि है। उदाहरण दे रहा है वैवाहिकीं वेदीं कुरु इत्युक्तो देवतः समृद्धोपि मृणमयीमेव कुरुते, कि वैवाहिकी वेदी को करो, विवाह जिस पे होता है उस वेदी को बनाओ। ऐसा होने पर देवता से जब बनाता है तो वो मिट्टी की ही बनाता है, चाहे कितना भी समृद्ध हो, सोने की नहीं बनाता है, वो मिट्टी की ही बनाता है। तो द्रव्य का अभाव तो है नहीं, सोना तो है उसके पास, लेकिन फिर भी नहीं बनाता, मिट्टी की बनाता है। तो ये रूढ़ी से इसको सिद्ध कर रहा है, लोक में ऐसा ही देखा जाता है। आगे दूसरा सूत्र है ये भी सिद्धांत का है, वाक्य शेषाच, वाक्य शेष होने से भी। इसमें कुछ लिंग इन्होंने देखे हैं, मृणमय एव उपादेया, मिट्टी की ही ईंटें लेनी चाहिए। तो ये वचन दिया इन्होंने, ब्रह्मवादी नो वदंती, ब्रह्मवादी लोग ये बात कहते हैं, यन ऋश्च अपश्च अग्नि ही अनाद्यम अल्प विराम अतः कस्मात मृदा च अथिश्च अग्निश्चीयते इति, बंद हो गया। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि जो मृत है, मृच अपश्च अग्नि ही अनात्म, तो मिट्टी जल और अग्नि ये अनात्य हैं, अनादि हैं। अनादि है मतलब नित्य हैं, नहीं है नित्य। वैशेषिक की दृष्टि से देखें, ये तो परमाणु की दृष्टि से देखेंगे, तो महाभूत की दृष्टि से तो उसको नित्य मानते हैं, तो हमेशा से है। तो मिट्टी जल और अग्नि ये तीन तो अनादि हैं, एक बात कह के फिर बोले कि फिर क्यों मिट्टी से और जल से अग्नि का चयन किया जाता है। अग्नि का चयन करना ना इष्ट का, फिर अग्निम चिन्हते, ईंटों से अग्नि का चयन करते हैं, तो ईंटें बनाने के लिए मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो बोले ईंटों से अग्नि का चयन करते तो तीनों ही अनादि है, फिर इसका चयन कैसे करेंगे। नहीं, आध्यात्मिक लोगों के प्रश्न विशेष ही होते हैं जैसे दार्शनिकों के विशेष होते हैं, अलग ही तरह से होते हैं। तो अब आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से ही सब जगह सोचता है, सैद्धांतिक दृष्टि से। तो इसमें प्रश्न उठा दिया, मिट्टी और अग्नि, मिट्टी जल और अग्नि तो अनात्य हैं, फिर कैसे मिट्टी और अग्नि, मिट्टी और जल से अग्नि का चयन किया जा रहा है। मिट्टी और जल से अग्नि का चयन किया जा रहा है इसका मतलब है कि अग्नि पहले नहीं था और अब हो रहा है। बोले तो जैसे मिट्टी और अग्नि पहले से थे ऐसे अग्नि भी पहले से, नहीं जैसे मिट्टी और जल पहले से थे वैसे अग्नि भी पहले से, फिर इसका ये चयन क्यों किया जा रहा है। इति मृणमयी नाम एव इष्टका नाम उपादान नियम दर्शयती, बोले इसको कहते हुए भी मृणमयी इष्टकाएं हैं इसका ग्रहण किया जा रहा है, नियम यहां पर हो रहा है वाक्य शेष से। अब या तो ऐसा प्रश्न उठा करके फिर उसका समाधान भी करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी चीज ऐसा ही किया जाता है। आगे और कह रहे हैं पाक विधेश्च मुख्यत्व संभवात, और पाक की जो विधि है उसके मुख्यत्व में ही संभव होने से, क्योंकि इष्टकाओं का पाक भी है। अब इष्टकाएं यदि मिट्टी की ली जाएंगी तो पाक का मुख्यत्व वहां पर हो सकता है, यानी पाक वास्तव में हो सकता है, और यदि लोहे की या तो सोने की ईंटें ली जाएंगी तो वहां पाक होगा भी तो मुख्य रूप से नहीं होगा, अमुख्य रूप से होगा। पाक तो कोई कर देगा, मान लो उसको अग्नि में डाल देगा, लेकिन उससे फायदा क्या है, दृष्टार्थता क्या है, कुछ भी नहीं, वैसे की वैसी रहेगी। और मिट्टी की होगी उसका पाक होगा तो वहां तो दृष्टार्थता है, उसका रंग बदल जाएगा, मजबूती बदल जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा। तो इसलिए जो पाक है वो उसकी दृष्टार्थता यानी मुख्यत्व मिट्टी में ही संभव, ये भी एक हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी की ही होनी चाहिए। तो पाक विदेश मुख्यत्व संभवात, आगे इस पाक को बता रहे हैं, देखो पाक की विधि की गई है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, निर्मंथेन इष्टकाः पचन्ति, बंद कर लीजिए, इसमें रेफ को म के ऊपर ले लीजिए और पचन्ति न बीच में दे दिए। निर्मंथे न इष्टकः पचन्ति इति, तो मुख्य पाको मृण्मयेषु एव शक्यत्वात् अल्पविराम, मुख्य पाक है वो तो मिट्टी की में ही ईंटों में ही शक्य है। हेतु दिया अदृष्टार्थः कृष्णलेषु एव अन्यत्र, कृष्णल मतलब स्वर्ण में, तो स्वर्ण आदि में कृष्णलेषु, स्वर्ण आदि में ये ई की मात्रा संगत नहीं लग रही है, कृष्णलेषु एव अन्यत्र, कृष्णल आदि जो अन्यत है, कृष्णलादिश्वेव, कृष्णलादि या तो द इसमें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, द छूट गया बीच में यहां पर है, कृष्णलेश नहीं क्या, अच्छा नहीं तो इकार तो है ना, नहीं दी तो नहीं लग रहा है यहां पर, कृष्णलेशवादी नहीं, कृष्णलेशु एव अन्यत्र, तो इकार को हटा ही देते हैं फिर, बहुवचन से भी आदि का अर्थ आ जाता है, अदृष्टार्थ कृष्णलेषु एव अन्यत्र, क्योंकि वहां पर दृष्टार्थता नहीं है, अतो मृण्मय एव उपादातव्याः, मृण्मय एव उपादातव्याः, इष्टका शब्दस्य मृत प्रकृति द्रव्याभिव्यंग्य जातिमत्वात्, तो इष्टका शब्द के मृत प्रकृति वाले, मिट्टी है प्रकृति जिसकी, ऐसा जोड़ सकते हैं इसको, मृत प्रकृति द्रव्य से अभिव्यंग्य जाति वाला होने से, उसमें इष्टकात्व कब आएगा, जब मृत द्रव्य से अभिव्यंग्य प्रकट होने वाली जब जाति होगी तब उसमें ये शब्द आएगा, मृत प्रकृति द्रव्याभिव्यंग्य जाति मत्वात् तस्यापि भूयो अव्यव सामान्येन शब्द योगो वर्तते, और उसका भी, उसका इष्टका का भी भूय अव्यव सामान्य से शब्द का योग होता है, केवल इतना नहीं है कि वो मृत द्रव्य से जो भी बना है वो इष्टका कहलाएगा, मृत द्रव्य है से अभिव्यंग्य जाति वाला है, वो जाति वाली है वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस मृत द्रव्य उपादान कारण और उसको इष्टका शब्द से कह देंगे, तो क्या है, तो भूयो अवयव सामान्य न शब्द योगो वर्तते, अवयव के और अधिक अवयवों का सामान्य होने से, जिस तरह का ईंट में होता है वहां ये शब्द का योग विद्यमान होता है, यद वद इष्टका शब्दो अन्य प्रकृति के, जिस प्रकार से इष्टका शब्द अन्य प्रकृति वाली चीजों में भी लगता है, यानी मिट्टी से भिन्न प्रकृति उपादान कारण वाले चीजों में भी जैसे इष्टका शब्द का प्रयोग हो जाता है, लोह और स्वर्ण वाले में भी, चांदी में भी, वो कैसे हो पाता है, वो उसके अन्य अवयव किस तरह से बने हुए उसके आधार पर वहां पर प्रयोग हो जाते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कथम पुनः स्वर्णमय इष्टका इति, बोले अगर आपका मिट्टी वाला ही है तो फिर स्वर्णमय में इष्टका शब्द क्यों है, तो सिद्धांति कहता है सादृश्येन शब्द प्रयोगात, जो मुख्य है उसके जैसा, जैसी दिखाई देने से उसमें प्रयोग हो जाता है, तस्मात मृण्मय एव उपादातव्या इति, मिट्टी की ही ले लीजिए। आगे दूसरा अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं कि ईंटों की आकृति कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा है, इसमें सिद्धांति का सूत्र है अश्रीमत्यः शब्द संयोग, कोने वाली होनी चाहिए, अश्रीमत्य का मतलब है कोने वाली, ईंटें जो होती है कोने वाली, जैसे कोने होते हैं ना आयताकार है तो उसके कोने होंगे ना, कोने वाली होनी चाहिए अश्रीमत्य, कोण वाली, किनारे वाली, अश्रीमत्य है, क्यों, शब्द का संयोग है, शब्द प्रमाण है, तेषु एव संदेह किम अनियम संस्थान इष्टका भवेयु आहोस्वित अश्रीमत्य इति, अनियत अनियम संस्थान वाली मतलब उसका जो स्वरूप है वो किसी भी तरह का हो अथवा कोने वाले ही हों, कोने ना होकर के गोल गोल सी हो जाए, कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, उसको ईट कहें या ना कहें, कैसी भी हो सकती है। तो इसमें कहते हैं किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है इष्टका शब्दस्य आकृति वचनत्वात् अनियम संस्थाना स्यु, बोले इष्टका शब्द तो आकृति वचन है तो अनियम संस्थान वाली होनी चाहिए, कैसी भी हो जाएंगी। एवं च लाघव प्रयोग प्राशुभाव भवति इत्येवं प्राप्ते ब्रूम, तो लाघव भी होगा प्रयोग प्राशुभाव होगा, किसी को भी बोल देंगे ईंटे। इसमें सिद्धांत कहता है अश्रीमत्यो भवेयुः, किनारे वाली होनी चाहिए, कोने और किनारे वाली ही होनी चाहिए। कथम, अर्थ संयोग का जो प्रयोजन है उसके साथ इसका संयोग होने से वो तभी घटती है। नाम कार्य सामर्थ्य योगात इत्यर्थः, नाम का मतलब है शब्द, शब्द का कार्य के सामर्थ्य से योग होने से, जो कार्य है वो कार्य भी उसके द्वारा होना चाहिए। इसलिए क्यों कार्यार्थे चयनम, इनका चयन कार्य के लिए तो किया जा रहा है। और अश्रीमत्य चयन सामर्थ्य स्युः, तो जो किनारे वाली होती है वही चयन के सामर्थ्य वाली होंगी, अच्छी तरह से रखी जाएंगी, अच्छी तरह से हो सकता है, गोल गोल होंगी लंबी होंगी तो नहीं बनेगा वो बात। अश्रीमत्य चयन सामर्थ्य सु कार्य प्रयुक्ता न स्वरूप प्रयुक्ता, ये जो चयन में समर्थ होती है कार्य प्रयुक्ता, अल्प विराम ले लीजिए, कार्य से प्रयुक्त, कार्य उसका प्रयोजक होता है, कार्य से प्रयुक्त तो होती हुई यानी वो कार्य को सिद्ध करती है, इसलिए ये नाम है। न स्वरूप प्रयुक्ता, केवल उसका स्वरूप हो उतने मात्र से नहीं, स्वरूप मतलब उसका अस्तित्व मात्र हो, कैसी भी हो उससे बात नहीं बनेगी, वो प्रयोजक नहीं, वो प्रयोजक नहीं हो सकता। तस्मात अश्रीमत्य एव भवेयुरिति, आगे वचन दे रहे चतुरश्रा भवंती इति आक्षिप्ते सति अश्रीमत्वे तत् विशेष चतुरश्रत्व दर्शनम उपपद्यते। देखा चतुरश्रा भवंती, ये जो वचन दिया गया इसमें आक्षिप्ते सति अश्रीमत्वे, अश्रीमत्व में आक्षेप होने पर, वे कोने भी हों तो कैसे हों, कोने हों या नहीं हो, ये आक्षेप होने पर उसका विशेष कहा जा रहा है, वे कितने कोने होने चाहिए, तो चतुरश्रत्व दर्शनम उपपद्यते, जो चतुरश्रत्व का चतुरश्रा भवंती, तो चार की जगह छह भी हो सकते हैं, षटकोण भी हो सकते हैं, अष्टकोण भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो उसमें चतुरश्रा भवंती, तो पहले से ये तय है कि कोने वाली तो होंगी ही, अब उसमें चार कोने वाली होंगी, ये इसमें विशेष कथन किया गया, तो इससे ये तो सिद्ध हो ही गया ना कि अश्रीमत्य होनी चाहिए ये। आठ कोने होते हैं कैसे, ऊपर चार और नीचे चार, हाँ एक तरफ देख रहे होंगे, ये चार कोने जो होते हैं इसमें, किसी भी एक तरफ देखेंगे तो चार, वो तो आयताकार है, तो आयताकार होने से हमारे को उसमें कुल मिलाकर के हम आठ देख रहे हैं, और इसको दूसरे क्या कोने किनोर वाले भी, उसके जो पक्ष होंगे ना किनोर, तो वो चार चार होंगे। ईंट को हम चौकोर चौकोर कहेंगे या क्या कहेंगे, आयताकार, ऊपर दो हो गए और नीचे दो हो गए, बगल से देखेंगे तब ना, हाँ वो तो खरो ही जाएंगे, इधर से हम देख रहे हैं या वो तो किसी भी तरफ देखेंगे तो वहां चार देखेंगे, वो एक अलग बात है। ये उस तरह से देख रहे हैं लेकिन वचन चतुरश्रा भवंती इतना कह रहे हैं कि चार कोने होते हैं, तो कोने तो सिद्ध हो ही रहे हैं, इससे नियत आकार उसका है। अश्रीमत्य है एव कार्य, कोने वाली तो होनी ही चाहिए, वर्ग में चार बनेगा, घन में नहीं बनेगा, आयताकार में भी चार ही होते हैं, वर्गाकार में भी चार ही होते हैं वैसे तो, लेकिन उसका घन बनेगा, क्यूब बनेगा, तो फिर उसमें आठ आ जाते हैं। है? कौन है? वो तो आवृत्ति कर रहे हो बारह, फिर तो सोलह मानो, फिर तो सोलह मानो। देखो बगल से चार, इधर से चार, इधर से चार आठ, ऊपर से दो, क्यों? माइक लेके बोलो। हाँ, इसमें उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं। हाँ, तो चार कौन से पहले हुए? एक, दो, तीन और चार, ये चार हो गए, और चार इधर हो गए आठ। इधर कौन सा? इधर या इधर? इधर, इधर दो कौन से हैं? ये और ये, कोना नहीं है। आप नहीं, कोने का मतलब तो ये हो गया, आप इस रेखा को कहना चाहते हो वो अलग बात। ये देखो, इन कोनों को लेंगे तब तो चार ये और चार ये आठ, और ऊपर तो ये गिने ही जा चुके हैं, सब तरफ गिने ही गए, यही चार है, कुल मिला के आठ हुए। लेकिन आप ये जो रेखा कह रहे हो, इस रेखा को कह रहे हो, तो ये तो चार हो गई और चार इधर हो गई और ये चार हो गई ऐसे, तो इसको आप कोना नहीं कहेंगे ना, भुजाएं कहेंगे, भुजा कह सकते हैं ना, ये भुजा हुई इसकी, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये भुजाएं कहलाएंगी इसकी, कोना नहीं कहला सकते। हालांकि हम ये बोल देते हैं किनारा है, इस रूप में हम किनारा बोल सकते हैं, कोई क्या है, लेकिन इसको कोना नहीं बोलेंगे। नहीं, सोलह क्यों होंगे? भुजाएं कौन सी? जैसे भुजाएं सोलह कैसे होंगी? ये दो, ये दो नीचे, चार ये और ये, कितने हो गए? देखो यूं तो फिर आप देखो, एक, दो, तीन और चार, चार हो गए, ऐसे ही नीचे भी चार हो गए, एक, दो, तीन और चार, आठ भुजाएं हो गई। अब बची कौन सी? दो तो ये बची है, खड़ी खड़ी वाली पड़ी, तो हमने आठ ले ली, तो दो ये ले ली और दो ये ले ली, वो तो बारह ही होंगे, किसी भी तरह गिन लो। कोना एक अलग बात हो गई और भुजा एक अलग बात हो गई, तो कोने तो इसमें आठ ही हैं और भुजाएं तो बारह हो जाएंगी। आगे, अब ये तो हो गया है कि ये चतुरस्र होनी चाहिए या अश्रीमत्ते होनी चाहिए, अब वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए या समान होनी चाहिए, इस पर एक अधिकरण और है। तो क्या इष्टकः समचतुस्रः कार्यः, ईंटें जो है समान अस्र वाली होनी चाहिए। तो सिद्धांत कहता है समचतुरस्रः शब्दैक समधिगत्वात्, एक ही शब्द से अधिगत होने से ये समान ही होनी चाहिए। है? माइक लेके बोलो। शब्द एक, अस्र शब्द जो है ना, अश्रीमत्यः और चतुरश्राः, अश्र शब्द या ये अश्री शब्द जो आ गया, तो ये समान ही होने चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द है, एक ही बार प्रयोग किया गया, तो एक बार प्रयोग किया गया तो वो एक जैसे होने चाहिए, उसमें अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है, समान ही अर्थ लिया जाएगा वहां पर। नहीं, आयताकार तो रहेगा, ईंट आयताकार तो रहेगी, आयताकार तो रहेगी, घनाकार, हाँ हाँ, मतलब वर्गाकार में जो घन होता है उस तरह का, लेकिन ऐसा देखा तो नहीं जाता है। ऊंचाई में आप भेद कर रहे हो ना, लंबाई चौड़ाई बराबर है, हाँ काट करके रखते हैं, हाँ वो काट के लगाते हैं, हाँ वो वर्गाकार ही होता है, मोटाई कम ज्यादा होती है। अच्छा हाँ, तो फिर यही बात है। समचतुरश्राः शब्दैक समधिगत्वात्, समान होनी चाहिए। वर्गाकार भाई, फिर ये ऐसा कर दिया, कहां पर मतलब शीर्षक में, विषय सूची में, एक मिनट पहले इसका तो दे शुड बी रेक्टेंगुलर, तो उसको तो रेक्टेंगुलर को अगर हम कोणा लेंगे तो ये तो आयताकार हो गई है, ये विचार नहीं है, वहां बिल्कुल समान थी। वो कम ज्यादा, वो जितना दायां बायां है मतलब लंबाई चौड़ाई है उतनी मोटाई नहीं है, इसलिए वो वर्गाकार तो नहीं, घनाकार नहीं है, सब तरफ समान नहीं है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे उसको, अंग्रेजी में उसको रेक्टेंगुलर कहेंगे क्या, क्यूब बोलेंगे उसको ना, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और ऊंचाई, हाँ हाँ वो तो क्यूब हो गया, ठीक है, और जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों असमान हो वो भी रेक्टेंगुलर, और जिसकी दो समान हो और एक असमान हो वो भी रेक्टेंगुलर में ही आएगा, तो ठीक है फिर रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर जो ये कहना चाहते हैं तो वो फिर केवल लंबाई चौड़ाई के लिए ही कहना चाह रहे हैं, और उसी लिए फिर ये चतुरस्र भी हो रही है, चार जो होना है ना वो चार भुजाएं बस वही ले रहे हैं। तो इसने कहा इष्ट कहा समचतुस्रा कार्य, समचतुस्रा शब्दैक अधिगम्यत्वात्, भाष्य समचतुस्रा भवन्ति इति श्रूयमाणे संदेह, समचतुस्र होते हैं इस ऐसा सुना जाता है तो इसमें संदेह है, क्या किम अनियमेन चतुरस्र संबंधिन्यः कार्य, ये अनियम रूप से चतुरस्र से संबंधित हो यानी समान हो, उत समचतुस्रा इति, इसलिए वो तो समान ही होना चाहिए, किम युक्तम तो पूर्व पक्षी का कहना है अनियमो अविशेषादिति प्राप्ते ब्रह्मा, इसमें अनियम होना चाहिए क्योंकि विशेष कथन तो किया नहीं गया, तो कितनी भी लंबी चौड़ी कर लो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें समचतुस्रा शब्द एक अधि गम्यत्वात् शब्द एक समधिगत्वात् इति समचतुस्रा भवेयुः कुतः शब्द एकत्वात्। शब्द एकत्व को खोल रहे हैं, एक शब्द चयम चतुरस्र शब्द, चतुरस्र शब्द बस एक ही बार एक ही कहा गया, निरुपपदम प्रयुक्त अल्प विराम, और इसमें कोई विशेषण नहीं लगाया गया। चतुरस्र कहा तो चतुर तो चातुर चार को कह रहा है और अस्र उसके किनारे या कोने को कह रहे हैं, बस इतना कहा गया। अब निरुपपद है तो ऐसे में समचतुरस्रम एव प्रत्यायति अल्प विराम, तो ऐसे में ये जो शब्द है चतुरस्र ये समचतुरस्र को ही जनाता है, समचतुरस्र को ही जनाएगा। लोके यथा दृष्टत्वादिति, लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है, तदुक्तम समम स्यात् अश्रुतत्वादिति, इसलिए कहा सम होना चाहिए अश्रुत होने से, विशेषण रहित होने से यहां पर सम ही होना चाहिए। अगर हम सामान्यतया यूं बोले चौकोर, चौकोर पत्थर लेके आओ, चौकोर तो क्या कैसा लेकर के आएंगे, सब समान होने चाहिए या असमान होने चाहिए, वहां कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, तो पूर्व पक्षी के अनुसार समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, पर क्या चौकोर कहा है तो चौकोर तो समान ही होना चाहिए, यही अर्थबोध होता है, उसी आधार पर ये कर रहे हैं। आगे अब एक विशेष आ रहा है कि उसमें पशुओं के शीर्षादि को रखा जाता है तो उसके अंतराल के पूरण के लिए इष्टिकाओं का प्रयोग किया जाए या ना किया जाए, बीच में कुछ रखा जाता हो तो, अब अगर कोई पशु शीर्षादि नहीं हो तब तो ईंटें रखी जा रही हैं, और अगर पशु शीर्ष को वहां पर कहीं रखा जा रहा हो और अब तो वो तो समान तो नहीं हो पाएंगे ना, अब जो बीच में जगह बच जाती है उसमें ईंटें रखी जानी चाहिए या नहीं, वो विषय यहाँ पर हट लिया जा रहा है। इष्ट कहा पशु शीर्षाद्य उपधाने अंतराल पूर्णार्थम न विधेया, अंतराल की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिद्धांति का पक्ष। तो पांचवा सूत्र है अमृन्मयी नाम इष्ट का कर्मार्थ संयोगा, तो अमृन्मयी जो इष्टिकाएं हैं इन अमृन्मयी बिना मिट्टी वाली, तो उसमें इष्टिकाओं के कर्मार्थ का संयोग, कर्म के प्रयोजन का संयोग होने से जो काम वो करती हैं वैसे ये भी करेंगे। तो अमृन्मयी नाम पशु शीर्षादी नाम अंतराले उपधानार्थ काश्चित अन्य इष्ट का उत्पाद्या, तो इसमें यूं देखेंगे पशु शीर्षादी नाम अंतराले, पशु के शीर्षादी के बीच में अमृन्मयी जो इष्टिकाएं हैं वो उत्पन्न करनी चाहिए उपधानार्थ रखने के लिए। मृणमयी तो एक जैसी हो गई, चतुरस्र हो गई, ये सब हो गया समान हो गई, अब वो वहां रखी नहीं जा सकती क्योंकि वो तो एक ही जैसी हैं, अब उसके लिए कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि भिन्न आकार वाली हो, तो भिन्न भी उत्पन्न करनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। कुतः श्रुत्या चयनार्थता इष्टिका नाम परस्पर संबंधो यथा, क्योंकि श्रुति से इष्टिकाओं की चयनार्थता है, चयन के लिए होती है वो, तो चयनार्थता जो है वो क्या है, इष्टिका नाम परस्पर संबंध हो, ईंटों का परस्पर जो संबंध है वही तो चयन का प्रयोजन है, आपस में जुड़ी भी रहती हैं एक साथ रहती हैं तो परस्पर संबंध होना चाहिए। यथा जैसे कि विपरीत अल्पविराम में चितः प्रासादा इति, चितः प्रासादा ये उदाहरण दिया इसने कि प्रासाद महल चुन लिया गया, तो वहां चुनने का क्या मतलब होता है कि ईंटों का परस्पर संबंध बनाया गया है। कहते हैं न च पशु शीर्षादिशु अंतरालवर्तिशु धात्वर्थम उपपत्यते इति, पशु शीर्षादि के अंतराल में जो ईंटें अगर यही रख दी जाएंगी जो प्रचलित हैं तो उसमें धात्वर्थ नहीं घटेगा, चीये चयने वाला जो अर्थ है इष्टिकाओं का परस्पर संबंध है वो वहां पर घट नहीं पाएगा पूरी तरह। तस्मात अन्य अंतरालोपधानार्थ इष्टका उत्पाद्या इत्येवं प्राप्ते ब्रह्मा, तो अन्य जो है बीच में इनको ढकने के लिए दूसरी तरह की ईंटें कुछ और बनाई जानी चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांत कहता है छठे सूत्र में आकृति नियमाद्वा अंतरालानी, तो इसमें वो कह रहा है कि यथा चतुराश्रा भवंती, कोष्टक वाला है ये तो संगत लग नहीं रहा है मेरे को, यथा चतुरश्रा भवंती, चतुरश्र होती हैं, इति आकृति नियमा, उनकी आकृति का नियमन कर दिया गया, विहितत्वाच वो कह दिया गया, इसलिए विहितत्वाच मृणमयी नाम, और वो मृणमयी विहित हैं ये भी हो गया, मृणमयी नाम असामर्थ्य प्राप्तानि अंतरालानि, जो असमर्थता को प्राप्त अंतराल हैं वो केन वारियंते, उनका वारण किससे किया जाएगा, वो तो वहां पर रखी नहीं जा सकती है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं यत्तु उक्तम धात्वर्थोनों को बद्धते तद्वत अत्रापि स्यादिति, आपके मत में कि जो धात्वर्थ नहीं घट रहा है मैंने कहा था वो यहाँ पर भी हो जाएगा, वो रखा नहीं जा सकता। सिद्धांत कहते हैं लोके भी, लोक में भी मृत पाषाण काष्ठादि अंतराल अंतरालवत्यपि प्रासादे चितः प्रासाद इति धात्वर्थ दर्शनात् अविरोधः, बोले लोक में भी जब प्रसाद आदि बनाया जाता है तो केवल ईंटें ईंटें नहीं होती हैं वहां पर मिट्टी वाली, तो मृत पाषाण और काष्ठ आदि भी होते हैं वहां पर, काष्ठ मतलब खिड़की की तरह कहीं लगाया हो, पत्थर कहीं लगाते हैं बीच में छज्जा वगैरह लगाने के लिए, तो हर जगह ईंटें ही रखी जाए ऐसा तो वहां पर भी नहीं है, दूसरी चीजें भी रखी जा सकती हैं, तो इसलिए लोक में भी मिट्टी पाषाण और काष्ठ आदि का अंतराल होते हुए भी प्रसाद के लिए कहा जाता है चितः प्रसाद, अर्थात धात्वर्थ वहां पर घट रहा है, इति धात्वार्थ दर्शनात् अविरोधा, यहां पर भी हो जाएगा, तस्मात नान्या इष्टका कर्तव्य, अन्य ईटें नहीं करनी चाहिए, बस जो है उन्हीं से ही यहां पर संयोजन करके कर देना चाहिए। अगला अधिकरण इष्टकाओं के बारे में एक और वचन मिलता है, सर्वान वर्णान इष्टका नाम कुर्यात्, ईटों के सारे रंग करने चाहिए, इष्टका नाम सर्वान वर्णान इष्टका नाम कुर्यात्, तो सर्वान वर्णान ये वर्ण का मतलब क्या है यहां पर, ये विचार का विषय है, ये वर्ण का विषय है, तो उसके अंदर दो बातें आती हैं, एक तो गुण विषयक वर्ण शब्द, गुण विषयक मतलब रंग वाला, तो सब रंग वाली ईंटें होनी चाहिए, या तो ये कथन हो सफेद भी हो काली भी हो पीली भी हो नीली भी हो हरी भी हो, ऐसे सब वर्णों वाली करनी चाहिए, एक तो ये हुआ, और दूसरा वर्ण होते हैं क ख ग घ आदि जो वर्ण होते हैं जिसमें रेखाएं होती हैं, ये जो वर्ण है रेखाओं से ही तो होते हैं, अथवा सब वर्णों का सर्वान वर्णान इष्टका नाम कुर्यात् मतलब रेखाएं वहां पर अलग अलग की जाएं उसमें लिखने की दृष्टि से, तो यहाँ वर्ण का मतलब क्या है, रंग है या रेखा है, ये विचार का विषय है, ऐसा कुछ संकेत के लिए अलग अलग वर्ण जो है, इसमें सिद्धांति का पक्ष है इष्टकासु सर्वान वर्णान इति रेखावादः, रेखाओं वाला जो वर्ण है वो लिया जाना चाहिए। तो भाष्य है पूर्व पक्षी कह रहा है वर्ण पृथक्त्वम शब्द संयोगा, वर्ण का पृथक्त्व होना चाहिए शब्द का संयोग होने से, क्योंकि वर्ण शब्द यहाँ पर कहा गया है, अग्नौ आम्नायते सर्वान वर्णान इष्टकानां कुर्यादिति, तो किम श्वेतादि वर्णाधिकार आहोस्वित रेखाधिकार इति संधीयते, तो श्वेत आदि वर्णों का यहाँ पर अधिकार है या रेखादि वर्णों का है ये संदेह है, तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है श्वेताध्यधिकार है, सफेद आदि रंगों का अधिकार है, क्यों, श्वेत पीतादयो वर्ण इष्टकासु कर्तव्या, ईंटों में सफेद पीला आदि रंग करने चाहिए, अलग अलग रंग वाली ईंटें होनी चाहिए, उतः श्रुति संयोग, बोले श्रुति ऐसा कह रही है, कैसे, तो वर्ण शब्द श्वेतादीन श्रुत्या ब्रूयात, जो वर्ण शब्द है श्वेत आदि को वर्ण शब्द श्रुति से कहता है, और रेखा आदि लक्षणया गमे गमे, और रेखा आदि जो आप अर्थ ले रहे हो तो वर्ण शब्द रेखा को श्रुति से नहीं कहता वो लक्षण से कहता है, इसलिए श्रुति लक्षणा तो ज्यायसी, श्रुति बलवती है तो रंग ही अर्थ लिया जाना चाहिए, तो वर्ण शब्द रेखाओं को लक्षणा से कैसे कहेगा, वर्ण का मतलब वर्ण इति वर्ण, वर्ण का मतलब व्रीय वर्ण, तो उसमें रंग पे ही ये घटा रहे हैं और रेखा पे नहीं घटा रहे हैं। वैसे उनादि कोश में वर्ण शब्द पे महर्षि ने जो लिखा ना, वृणोति व्रियते वा सवर्ण, वृणोति इति वृणोति यह वृणोति सवर्ण, एक तो योगा व्रियते यह सवर्ण, दोनों तरह से किया है कर्ता कर्म में। तो एक तो ब्राह्मण आदि को भी वर्ण कहा गया, दूसरा शुक्ल आदि, वहां पर कई अर्थ देते हैं ना महर्षि, जैसे तो ब्राह्मण आदि, शुक्ल आदि, स्तुति ही वर्ण शब्द को स्तुति के अर्थ में भी लिया, स्तुति ही यशो, यश को भी वर्ण के रूप में लिया, और रूपम रूप को भी वर्ण के लिए रूप में लिया, अक्षरम अक्षर को भी लिया, और स्वीकारश्च और स्वीकार करने को भी वर्ण शब्द, जैसे वर्ण कर लेते हैं ना, वर्ण कर लेते हैं, स्तुति को भी लिया, स्तुति यश और रूप, रूप तो खैर होता ही है, रूप तो हो ही जाता है भाई, इसमें ये कौन सा रूप, एक तो श्वेत आदि है, श्वेत आदि को भी वर्ण कहा जाता है, और एक रूप को भी वर्ण नाम से कह दिया जाता है, उसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन रूप इस गुण को भी वर्ण नाम से कह दिया जाएगा। जो सिद्धांति का मतलब आगे आ रहा है नीचे से देखिए, ननु स्व समवाय द्रव्य वर्तिन्यो अन्यत्र न शक्यन्ते कर्तुम्। तो अपने समवाय द्रव्य में रहने वाली ये जो ईंटें हैं उसको अन्यत्र दूसरी तरह नहीं कर सकते, उसमें समवाय द्रव्य है, उसको दूसरे रंग से कैसे करेंगे। पूर्व पक्षी कहता है संयोगी के नाना वर्ण प्रासाद इति प्रयोग दर्शनात् अदोषः, बोले संयोगिक जो नाना वर्ण है संयोग से यानी लेप करने से पुताई करने से, तो अन्य नए वर्ण वाला प्रासाद है ये प्रयोग देखे जाने से ईंटों में भी हो जाएगा, वैसे ही रंग देंगे उनको। तस्मात् श्वेतादि गुणक द्रव्य संयोगे नापि श्वेतादि वर्ण प्रकारा इष्टकासु कर्तव्याय इति। तो सफेद आदि गुण वाले द्रव्यों का संयोग करके, यानी जो रंग करते हैं वो भी तो द्रव्य ही होता है, उस रंग वाले द्रव्य का लेप कर देते हैं, उससे भी श्वेतादि वर्ण कर सकते हैं। सिद्धांती ने ये बात रखी थी ना कि ईंटें तो मिट्टी से बनती हैं, तो सब रंग वाली कैसे हो सकती हैं, बाहर वाले द्रव्य से कर सकते हैं। इस पर सिद्धांती कहता है रेखाधिकार हुआ प्रकरण, प्रकरण से ये पता लगता है कि यहाँ रेखा का अधिकार है। वह शब्दात पक्षो भी परिवर्तते न श्वेताद्यधिकार, श्वेतादि वर्ण का अधिकार नहीं है, किम तरह ही रेखाधिकार। अब इसके नीचे जो पंक्ति है छूट गई है ना, इसको बगल में लिख लीजिए, यहाँ पर रेखाधिकार के बाद में है प्रकरणात्, बगल में लिख लीजिए या ऊपर हसीये पे भी लिख सकते हैं बगल में, प्रकरणात् पूर्ण विराम कर लीजिए, रेखाधिकार है प्रकरणात्, ये तो सूत्र को जो का तो बोल दिया इन्होंने, लिख दिया। आगे लिखिए रेखाणाम वाक्य प्रकृतत्वात्, प्रकरण का मतलब ये खोल रहे हैं, रेखाणाम वाक्य प्रकृतत्वात्, रेखाओं के वाक्य में प्रकृत होने से, वाक्य में रेखाएं चली आ रही है, रेखाणाम वाक्य प्रकृतत्वात् पूर्ण विराम। अब आगे जो वचन है उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यो वही यथारूपम अग्निम चिनुते, यो वही यथारूपम अग्निम, यथारूपम अग्निम चिनुते, यथारूपम प्रजा, यो वही यथारूपम अग्निम चिनुते यथारूपम प्रजा। प्रजा के बाद में एक रेखा लगा दीजिए, प्रजाश्चर्तवश्च, प्रजाश्च ऋतवश्च, वो पीछे आएगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि यो वही यथारूपम अग्निम चिनुते, जिस रूप वाली अग्नि को वो चयन करता है जिससे उनकी है, तो यथारूपम प्रजाश्चर्तवश्च कल्पन्ते, जिस स्वरूप वाली प्रजाएं हैं और ऋतु हैं उसको वो कल्पित कर लेता है, यानी जैसी हैं वैसी ही। और वो अयथारूप जो प्रयोग करेगा तो उसके लिए जो प्रजा और ऋतु आएंगी वो कैसी हो जाएंगी, अयथारूप हो जाएंगी, एक निंदा के रूप में कहा जा रहा है। और जो यथारूप है जैसी है वैसा ही प्रयोग करेगा तो इसको प्रशंसा के रूप में कहा जा रहा है। प्रजाश्चर्तवश्च कल्पन्ते अल्प विराम, या दक्षिणावृत्ता ता दक्षिणतः उपदध्यात्, जो दक्षिणावृत्त हैं उनको दक्षिण की तरफ से रखें, या सर्वावृत्ता ता उत्तर था, जो सर्वावृत्त हैं वो उत्तर से अल्पविराम, ऋजुरेखा पश्चाच पुरस्ताच, जो ऋजुरेखा वाली होती हैं वो पीछे से और आगे से, त्रिलिखितम मध्यता, जो तीन लिखी हुई हो वो बीच से बंद कर लीजिए। तो ये जो रेखाओं का कथन आ रहा है वाक्य में, इति प्रकृत्य सर्वान वर्णान इति सर्वरेखाकृति ही इत्यर्थः, तो प्रकृत करके सब वर्णों को, मतलब सब रेखा, सर्व रेखाकृति ही सब रेखाकृतियों को करें। वर्ण का मतलब रेखाकृति, सब वर्ण वाली रेखाओं वाली वो होनी चाहिए ताकि सब जगह लग सके। अब ये जो रेखा है ना दक्षिणावृत्त, ये रेखा के लिए कहा जा रहा है। सर्वावृत्त ये रेखा के लिए कहा जा रहा है। ऋजु रेखा और त्रिलिखित ये सब रेखाएं हैं। अब ये किस तरह की रेखाएं ये तो मेरे को स्पष्ट नहीं है। अब या तो दक्षिणावृत्त है तो दक्षिण दिशा की तरफ जो आवृत्त हो ऐसी कोई रेखा हो, और यूं गोल घुमा करके शब्द से कल्पना कर रहा हूं। सर्वावृत्त मतलब सब ओर से घूमी हुई हो ऐसी कोई रेखा हो, ऋजु रेखा सीधी रेखा हो, त्रिलिखितम तीन रेखाएं हो जहां पर, ऐसा वो चिन्हित होती है ताकि वो यथा स्थान पर रखी जा सके। आगे यत् पुनरिदम लक्षणा इति तत्त्वत् पक्षेपि नितराम समवेत संयोगादिति, बोले कि जो आपने मेरे पक्ष में दोष दिखाया कि इससे तो लक्षणा होगी, यानी रेखा अर्थ लेंगे वर्ण का तो लक्षणा होगी, तो सिद्धांति कह रहा है कि ये तो आपके पक्ष में भी नितराम लक्षणा ही होगी। क्यों? समवेत संयोगादिति, समवेत संयोग होने से लक्षणा है, क्योंकि वर्ण वाली जो इष्टिकाएं हैं तो वास्तव में वो इष्टिकाओं के रंग थोड़ा है, जो उस पर लेपा गया है उसके कारण से उसका वर्ण कहा जा रहा है, वास्तव में उसका वर्ण थोड़ा है ये। तो लक्षणा तो आप भी कर रहे हो, संवेद संयोग तो आप भी कर रहे हो, उसको दूसरे को जोड़ करके फिर उसका कह रहे हो, तो सीधे सीधे सीधे लक्षणा तो मेरे में लक्षणा दोष होता है तो आपके में भी लक्षणा है, इसलिए जो दोष दोनों में होता है वो बताया नहीं जा सकता, और बता भी दे तो उससे पराजय नहीं होता है, उससे पराजय नहीं होगा कि भाई आपके में लक्षणा है तो पक्ष दुर्बल नहीं होगा, लक्षणा तो आप में भी हो रही है, समान हो गया अभी। अब अगला विषय उठाया कि ईंटें कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इष्टकाह पक्वा एवं ग्राह्या, पकी भी ही ली जानी चाहिए, और उसमें दोनों पक्ष आएंगे कि पकी भी या पक्वा या अपक्वा आम होनी चाहिए। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी का सूत्र है ये नवा, तासाम पाके यथा कामी यथा लोके, जिनके पाक के संदर्भ में यथाकामी हो, जैसी इच्छा हो वैसा कर ले, पकाना है पका ले, कच्ची हो तो कच्ची रख ले। भाष्य किम आमा भी ही। नहीं, आम का मतलब होता है अपक्व, इष्टिका है ना, आम से आमा, आमता अपक्व आम जो होता है। किम आमा भी अग्निश्चेतव्य उत पक्वा भी, तो कच्चे से या पक्के से अल्प विराम, उत अनियम अथवा तो अनियम है उत पक्वा भी रीति अथवा पके हुए से। इसको देखो दो पक्ष भी मान सकते हैं, चार पक्ष भी मान सकते हैं। इसको हम देखो इसमें उता उता देखें, किम आमा भी अग्निश्चेतव्य, कच्चे से चिरना चाहिए, मैंने कि सारे कच्ची ही हों, उता पकवा भी अथवा पके हुए से होनी चाहिए, ये सारी पकी भी होंगी, उता अनियम अथवा अनियम होगा कि चाहे कच्ची ले लो चाहे पक्की ले लो। अब उसमें आगे कहते हैं उत पकवा भी रेवेति, केवल पक्व से, तो पक्व से तो उत पकवा भी वहां पर भी है, इस दृष्टि से ये चार पक्ष में तो दोहरा बन रहा है। अब इसको दो पक्ष मानेंगे तो क्या होगा, किम आमा भी अग्निश्चेतव्य उत पकवा भी। अब इसके अगर इसको हम मिला करके करेंगे पाठ भेद तो है, उपकार भी उपकार उपकारो भी वेति। देखो हम इसमें पक्ष तो अधिक से अधिक क्या बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, कच्चे से, पक्के से, अथवा इच्छा अनुसार कुछ भी ले लो, कच्चा ले लो चाहे पक्वा ले लो। तो उत पक्वा भी और उत पक्वा भी ये दो बार आ रहा है यहां पर, और नहीं तो सामान्य रूप से ये दो ही पक्ष मान के चलेंगे, एक में तो पक्व से और एक में अनियम, बस। जो यथाकामी है वो अनियम की बात कर रहा है, और सिद्धांती पक्व को ही लेना, ये नियम पक्व में नियम है, अपक्व में नियम की बात ही नहीं है। तो दो ही पक्ष हुए वैसे, पंक्ति से जैसा भी आ रहा है लेकिन पक्ष तो दो ही बनेंगे इसमें। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अनियमे नेति। अब ये अनियम कह रहा है तो ये अनियम एक पक्ष हो गया, अनियमे नेति। कथम लोके आमादय स्तंडुला इति तावत अनियमेन प्रयुज्यन्ते तद्वत अत्रापि लाघवम्। बोले लोक में कच्चे भी जो तंडुल हैं वो भी प्रयोग किए जाते हैं, पके हुए को भी तंडुल कह देंगे, कच्चे को भी तंडुल कह देंगे। सामान्यतः तो हम ये देखते हैं भाई कच्चे को तंडुल कहते हैं, पके हुए को ओदन कहते हैं, लेकिन उसको पके हुए में भी तंडुल शब्द का प्रयोग हो जाता होगा, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो लोके आमादय तंडुला इति तावत अनियमे न प्रयुज्यन्ते तद्वत अत्रापि, ऐसे यहां भी होगा, प्रयोग प्रासुभावश्चैवम्, प्रयोग प्रासुभावश्च एव भवता एव भवति एवं भवति। एवं लेंगे ना, प्रयोग प्रासुभावश्च एवं चैवम् भवति, भवति वाला ज्यादा ठीक है। ये भवता को जोड़ेंगे ना तो पीछे से तद्वत अत्रापि लाघवम् प्रयोग प्रासुभावश्च एवं भवतः, उसको जोड़ करके लेंगे तो लाघवम् को जोड़ के लेंगे तो भवतः बनेगा। आगे इष्टका शब्दोपि अनियमेन वर्तते, इष्टका शब्द जो है यहाँ पर अनियम रूप से विद्यमान है, पके या न पके। क्योंकि जिस समय अपक्व अवस्था में ईंटें रहती हैं तब भी उसको इष्टका ही कहा जाता है, इष्टका शब्द का प्रयोग कच्चे में भी होता है और पके में भी होता है, इसलिए यहाँ पर बनाते समय भी चिति के समय भी दोनों हो सकते हैं। अपनी एक हेतु और दिया इसने पुष्टि में, बाधा नहीं है इष्टका शब्द के लिए कि पका हुआ ही हो। तस्मात अनियम एव इति प्राप्ते ब्रूमः। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है दसवां सूत्र, पक्वा वा तद विशेष विधानात्, पकी भी होनी चाहिए क्योंकि उसका विशेष रूप से विधान कथन किया गया है। वा इति पक्ष व्यावृत्ति, पक्वा भी एव अग्निश्चेतव्य, चयन जो होगा वो पके हुए से ही होगा। नियम इति कुतः, ये नियम कैसे, तो पाक विशेष विधानात, विशेष पाक का वहां पर कथन होने से। वचन आगे दिया, नैरृति ही कृष्णास्तुष पक्वा भवंती, जो निरृति देवता वाली है, निरृति देवता वाली जो ईंटें हैं वो काले रंग की होती हैं और तुष से पक्व होती हैं, तुष धान का जो होता है उससे पकती हैं, कोयले वगैरह से नहीं, जैसे और किसी तरह नहीं, तुष से पकी हुई होती है, वो काली होती है, वो पूरी पकती नहीं होंगी ना, तुष में है तो तुष उतना गर्म नहीं हो पाता होगा, लाल नहीं हो पाएगा वो ईंट, काली तो पड़ जाएगी अग्नि से लेकिन लाल नहीं हो पाएगी। तो काले रंग की निरृति देवता वाली ईंटें ऐसी होनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि सती पाके विशेष विधानम उपपद्यते, ये जो विशेष का विधान है यानी तुष का विधान है या काले रंग का विधान है, ये तभी हो सकता है जब पाक वहां पर संभव हो, और पक्वा लिखा हुआ ही है, अन्यथा पाक विशेषो पाकम विशेषम च विदधत वाक्यम भित्यते, नहीं तो पाक विशेष को बताते, पाक विशेष को इन्होंने खोल दिया, पाकम विशेषम च, पाक भी, पाक का भी विधान किया जा रहा है और विशेष पाक का भी विधान किया जा रहा है, यानी तुष से पकानी चाहिए, तो पाक का विधान और तुष का विधान ये दो दो होने से विदधत वाक्यम भित्यते, वाक्य भेद हो जाएगा। प्रतिषेधार्थवत्वाय पक्वानाम उपधाने प्रतिषेधो अर्थवान भवति। तो प्रतिषेध वाला होने से, प्रतिषेधार्थवत्व है, प्रतिषेध के लिए होने से, पक्वों के उपधान में प्रतिषेध यहां पर सार्थक होगा। पक्वों का उपधान होता होगा तब ये प्रतिषेध सार्थक होगा। आगे बता रहे हैं, न कृष्णाम न लक्ष्मणाम न भिन्नाम उपददाति, ये जो प्रतिषेध है ना आगे के लिए कह रहे हैं कि काले को नहीं रखे, लक्ष्मण मतलब चिन्ह युक्त को ना रखे, न भिन्नाम टूटे हुए को ना रखे इति, ये कथन हुआ। ईंटें होती है ना तो कोई काली रह जाएगी तो नहीं रखेंगे, अथवा ज्यादा पक जाती है जब तब भी वो बेडोल हो जाती है, कांच बन जाता है उसका, मिट्टी का पिघल जाती है ना। ईंटें देखी होंगी ना, ईंटें बीच बीच में कुछ टेढ़ी टेढ़ी सी आती है ना, अति कठोर हो जाती है, वो कठोर होने से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो होता क्या है कि अधिक आंच लगने से मिट्टी पिघल जाती है, वहां की मिट्टी पिघल जाती है, तो पिघल जाने से वो अलग तरह से रूप ले लेती है, है? फिर भी काली हो सकती है, वो कांच बन जाता है ना, कांच जो बनता है रेत से ही तो बनता है कांच, सिलिका जो होती है रेत जो है उसी को पिघला के ही तो ये कांच के बर्तन बनते हैं सारे, उसको इतने तापमान पे करते हैं पिघल जाता है और फिर उस रूप में फुला देते हैं या कर देते हैं, जैसे भी वो बन जाता है मिट्टी लेकिन वो कांच। तो किसी मिट्टी को कहीं भट्टी वगैरह होती है ना, जैसे सामान्य ईंटें लगा देते हैं और भट्टी की आंच बहुत तेज होती है, उन ईंटों को बाद में हटाते हैं जब ठंडा करके तो वो पिघल सी जाती है किनारे वाले, वो चिकना अलग तरह का आ जाता है। तो उसमें कोई रेखा आ गई हो या कृष्ण हो या भिन्न टूट गई हो उसको नहीं रखते हैं वहां पर, ये निषेध किया गया। तो इस पे ऊपर कह रहे हैं कि न अपक्वानम कृष्णत्वम लक्ष्मणत्वम च संभव वा संभवती थी, जो अगर पकाने की बात ही नहीं होती तो ये कालापन और लक्ष्मणत्व जो रेखा आनी है ये हो ही नहीं सकता था, ये कब होगा जब पक्व होगी, तो इससे निकाल रहे हैं कि वो पकी भी ही होनी ली जाती है। आगे 11वां सूत्र, वचन पक्षे वा अप्रतिषेध है, सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति का है, और वचन पक्ष में इसमें कोई विरोध भी नहीं आता है। तो तस्यापि अनियमो यस्मिन पक्षे पाकम तस्मिन पक्षे उपपद्यते इति अवैशेषिको हेतुरिति विज्ञायते, जिस पक्ष में तस्यापि अनियमो यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में अनियम है उसमें भी पाक बनेगा। जहां पर अनियम है कि पकी भी ले सकते हैं कच्ची भी ले सकते हैं तो भी पकाने का पक्ष तो फिर भी रहेगा, उससे अन्य जगह हट नहीं सकता। तो तस्यापि अनियमो यस्मिन पक्षे पाकम तस्मिन पक्षे उपपद्यते इति अवैशेषिको हेतुरिति विज्ञायते, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि भाई कहीं अपक्व का भी है, जिस विकल्प भी हो जिस पक्ष में पकाना है तो वहां तो पकाना ही पड़ेगा। तस्माद अमुष्मिन आम इष्टकापि इष्यते, इसलिए किसी में आम इष्टकाएं भी इष्ट होती है, कहीं कहा गया है विशेष कथन तो हो जाएगा। यद इह आमाश्विनिया तत् पशुनात्मने, तत् पशुनात्मने, ना पे रेफ लगा लीजिए, यद इह आमाश्विनिया, जो आम ईंटें कुछ कही गई होंगे तत् अपशुर नात्मने, तत् अपशुर नात्मने चिनुया अन्यत अमुष्मिन इति श्मशान दशम उपदिशति, अश्विनिया अश्विन देवता से संबंधित कुछ होंगी या आम, वो अपशु वाली होती हैं, वो अपने लिए चयन नहीं की जाती हैं। तत् पशु न आत्मने चिनुया, वो आत्मा के लिए चयन नहीं की जाती है। अन्यत अमुष्मिन इति, अन्य अन्य में दूसरी जगह पे कि शमशान दशम उपदिशति, शव की जो चिति की जाती है ना वहां पर ये कथन होता है, तो वो अपने लिए खुद तो चुनेगा नहीं, कोई दूसरा ही चुनेगा। यदि इति नामासु पक्व नियम न आमासु पक्व नियम, यदि करके जो कहा गया यहां पर आम के पक्व का नियम नहीं है, आम में कच्ची में पकाने का नियम नहीं है, यानी वह कच्ची भी हो सकती है। तो यदि कह करके ये विशेष यहां पर कथन किया गया, सामान्यतया पकी भी ही होनी चाहिए। आगे 12वां सूत्र सिद्धांत दिखाए, अग्नि नेष्टकः पचति, अग्निना इष्टकः पचति, अग्नि नेष्टकः पचति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अग्नि नेष्टकः पचति इति एकेषां वा आहत्य विधि। कुछ के मत में, कुछ संप्रदायों में, कुछ शाखाओं में ये है कि अग्नि से इष्टकाओं को भजाता है, ये आहत्य विधि हो गई। आहत्य मतलब समूह रूप में सामान्य रूप से विधि कर दी है। आहत्य च एकेषां पाको विधीयते, कुल मिला के सबका मिला करके एक का पाक कुछ के मत में पाक कहा जाता है। तस्मात पक्वा एव उपाधेयः, इसलिए पकी हुई ही लेनी चाहिए। अपवाद रूप में जहां कच्ची के लिए कहा गया है तो वहां कच्ची ली जा सकती है। तो इतना ही रखते हैं आज के, प्रणाम। सभी को साधारण मोक्ष।